Mosena, बल बल जाऊं, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं Jangan lupa. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए खान साहब के ट्रिब्यूट के लिए, बहुत शुक्रिया।